yeneeni mbir la te li lay wone yu bare bare ci xamone nañ ko moy bok na ci lay la nga gis ci sen hadith yi han wax ko wax yeenbi sallallahu alayhi wasallam bo xole loolul benn du ñaar ci ay hadith yo xamantene ay day jox ay orientation yo xamantene gaay ñu koy doga xam te amna yu bari yo xamne wala comprendre ragnuñ ko xolal hadithu weñ bi masalan bu weñ duggé ci sa bir iza waqas duba fi sharabi ahadikum han bu weñ duggé ci ndabal kenn ci yeen wala lu mu wara nan gis nga fal yan misu thumma yanzi'u fa inna fi ahadihi da'an wa fil akhir shifaan comme ay hadith bobu wala nako duggal parce que benn bi dafa am toke benn poson benn laf bi ci dess dafa am antidote wala dafa am safara ba fara dan wa innahu yattaqi bi janahi alladhi fihi da mom buy dugg bi muy jëk duggal moy bi am poson xolal lolu nga xamantene lolu ñaata ay ñaata siècle ñaata millénaire la aduna bi tok te xamuñu won lolu han ak yeneen ak yeneen manam ala kulli hal beuri na dal manam boko lolu boko topé du jeex du xat waaw yoy boko topé du jeex du xat amna yo xamne mais manam ñom nak lolu taxu leen jox kepp ko xamantene yaakar nga ne alcorane dafa ñew pour nan di indi nit ñi ay découverte scientifique ak yu kenn xamul yow xamul lo lan moy valeur alcorane alcorane ñewuñu pour li ñu wax nan scientifiquement nangam amna yoy dedet alcorane dafa ñew pour leral nit ñi yoonu juk kitabun anzalnahu ilayka ha liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab lol motax ñu wacc alcorane dañ ko wacc pour nit ñi di setantal ayay bu ko defé nit ñi di fatale ko sabru subhanahu wa ta'ala da nga afalayata dabbaruna alquran am ala qulubin aqfalaha khara du setantal alquran wala bok sen xol yi dafa am kanar parce que lu kep ko xam tane do setantal alquran sa xol dafa am kanar yenenti bi sallallahu alayhi wasallam beuri wana lo xamantene day faral di waxna di masalan comme hadith ibn abbas biñu gisso dem rek radhiyallahu ta'ala anhuma nga xamantene yenen sa sam dafa jangay ay alquran da ne waylu liman qara'ahu wa lam yata'az bihin waylu liman qara'ahu wa lam yata'az bihin waylu liman qara'ahu wa lam yata'az bihin taskara ñel na kep ko xamne jang na le te waru ci taskara ñel na kep ko xamne jang na le te waru ci taskara ñel na kep ko xamne jang na ko te waru ci niki non ci suratul niki non hadith bobu manam bi mi wax ci suratul baqara aya ba fa nek inna fi khalqis samawati wal ardi waqtu la fil layli wan nahari wol fulki lati tajri fil bahri ma yarfa'u an-nas ba ayo ba jeex mune fek mu tambale ci wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ardi wala ba ayo ba jeex mune toskere ñal na kep ko xamantene han jang nako ba pare yegul ne ngeemum yokuna waaw waru ci yegut xalat lo ko setantelu ko manam ak yu mel nonu niki nonu ayo bi nga xamantene mom lañu gis sank bim nan buñu doon def liñ leen di waré konontone de yalla dinañu manam lolu doon na gën ci ñom té doon na leen yok ñu xam bu baax fuñu tek sen tank té buñu té ko ci téga dina gëna dëgël té konontone dinañ leen yalla né dina leen fay guré té dina leen gindi tek leen ci yoon bi nga xamanténi mom moy yoon bu jubbi ba fara da han ko lolu manam mom moy objectif bi nga xamanténi manam mom la sama borom subhanahu wa ta'ala wacce alquran manam objectif bobu tamit mom la sama borom subhanahu wa ta'ala yene yenenti alayhi salatu wassalam te ñooñu suñu borom subhanahu wa ta'ala da leen yëkëti ay maqama ak ay daraja de tel sorte que ñoom ñoo raw keneen ku ñoo kepp ko xamantene comme le imam at-tahawi rahimahullah wa kepp ko xamantene japp na ne manam yenenti ben yenenti ben waluyu wala jital ko tek ko ci kaw ben yenenti koku du julit wa mune te ñun li nga xamantene mom lañ fas ñun wa ahlus sunnati wal jamaa moy ben yenen mo gën bolam walli yi bolen bolé ben yenen voilà niki nonu moy comme luma waji wax ya subhanallah koku man dama ragal na dama dof sax parce que est ce que daal li mu gëm rek ya subhanallah dama ko wax li yenen yalla daawud alayhi salaam doon def ak weñ yi mu ne hey ndeysal xolal ñum serigne bi wa daal tuddu serigne daal ne pourtant ñoo ñep mo leen raw te man nako da nga dof xana ki yenent la ñi ñoy ñi ki yent yalla daoud la la wax yenent ay sa salam nga nan ki ko raw yow daga dof xana est ce ki mi ngi xalat c'est que manam yoyu luma ta baye xal la deng niki nonu ñoñu kon ñom ñoo fété kaw ñepp té ñoñu la suñu borom subhanahu wa ta'ala wax nit ñi nañ leen top parce que ñoñu ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoo téggu ci yoonu jubbi comme li nga xamne mom la sama borom subhanahu wa ta'ala wax bimu nan mu joxe ben melaw bo xamantene dafa matalé ci ñi nga xamantene ñom la suñu borom gindi mune alladheena amanu ñi nga xamantene dañoo gëm yalla wala bi yalla bi suuté jaxase wuñu imanuhum sen ngëm bi zulmin ci ton gu mag gi nga xamantene manam moy bokalé ulaika ñoñu gaay de lahum ñel na lan al amnu ak kulute wuhum te ñom muhtaduna ñoy way gindé ku ñi ñoñu ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñom la ñoo nek ci ñom ñoy ñoy ñi nga xamantene ñom la yalla xéewal ba tek leen ci siratal mustaqim te dina ko wax ci kanam ndax bu ne watil ko motax yoyu la fekk mu netali li nga xamantene mo doxon ci digeenti mom ibrahim ala nabiyina wa alihi afdalus salatu wassalam ak ñi nga xamantene ñom ñoy peuple ba am lay ci seen kaw ba wol leen ni yalla rek lañ wara jaam mu ne watil ko lolu moy hujjatuna suñu lay yi nga xamantene atayna a jox nañ ko ibrahim ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalamu ala qawmihi ci aw nitam narfa'u ñun yalla ñoy yekati narajaat ñoy yekati darajaat ay darajaay man na saw ku ñu sopp inna rabbaka liwer bu wor mo sa borom hakimun ku xereñ la te xereñi at alimun ku xam la wa wahabna lahu mu daan nago wahabna te jox nañ ko lahu ñeel ko ishaqa yent yalla ishaqa wa yaqub alayhima ala nabiyina alayhima afdalu salatu wassalam mu ne kullam kenn ku ci nekk ci ñoom hadayna gindi nañ ko kon sirata mustaqim bi nga am ihdina sirata mustaqim bi nga ñaan sirata labina am ta alayhim ñi ñoy yenenti nga xamne mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala gindi mu ne waye won waxanu yenenti yalla nu wax alayhi salatu wassalam hadayna momit gindi won nañ ko min qablu ci lu jitu ñi ndax mom mo leen mak wa min zurriyati te bok na ci njabotam mom yenenti yalla ibrahim alayhi salatu wassalam dauda wa sulayman ak sulayman wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna ñi ñepp ala nabi na warim afdalu sallam ñom ñepp ci njabotam lañ bok ci njabotu deretam ci njabotu ruham lañ bok wa kadhalika niki nonu najri non lañu fay al muhsinin wa rafatani niki nonu mun wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas ñi ñepp kullun kenn ku ne ci ñi min as-salihin ci ñu sell ñu lañ bok kon ñi sama borom subhanahu wa ta'ala neena ñoom ñu sel la ñu salih ci salihina lañ bok wa isma'ila wal yasa'a yunusa wa lutan ngeen tayalal ñoom ñep alayhi musallam kullan mu ne kenn ku ci nekk ci ñi faddalna jox digeenal nañ la alal alamin ci kaw min defi wa min aba'ihim te bok amna sax ñeneen ñoo ci seeni bayyi ñi wuzuriyatim seen njabot wa ikhwanihim ak seen mbokk yi amna ci ñom ñoo xamantene yalla mo len def nonu def len ay yenen yalla ne wajta baynahum te gindi ni tab nañ len manam tan nañ len tanef ko xamantene amul sax cause wa hadaynahum te gindi nañ len ila siratal mustaqim jëmele ci siratal mustaqim bi nga xamantene mom lañ doon ñaan kon ñi li moy tek la ni ñi ñom la yalla xewale deug té manam yamul ci ñi mais voilà principalement mais ba paré néna seen ay njabot ci lañ bokkon amna ci seen njabot ñu ci bok amna ci seen bayyi ñu ci bok amna ci seen mbokk yi frère ñu ci bok motax mu ne zalika hudallahi zalika lolu hudallahi moy gin moy njubug yalla yahdi moy gindi bi ci njub gogu man yasha ku ko soppé né baadi ci jaamami wala ashraku waana ay buñu bokalé won gaay yi gis ngeen ñi lu ñuy mag buñu bokalé won dé la giñ na ne habita dana yaqu anhum wulif len ma kanu yamuluna luñu mësa def ulaika gal ladina moy gaay nga xamantena atenahu mu jox nañ len alkitaba tere bi tere ñom ñi dañ len lay xor ay tere wal hukma jox len xam xam ak xereñ ak atté deug nga wonnu bu wota jox len nugu wa ñu nek ay yenen fa in yakfur motax sa yu wedde bi ha ci limala yoni haula'i gaayi faqat deug deug wakalna dañ ko wakil dañ ko denkat dañ ko biha ci mom xawman ay ñeneen ay yeneen nit yo xamne ñom laysu biha bi kafir ñom bi ko yedd ci sa borom subhanahu wa ta'ala delu sa dañu ulaiika gay alladheena hada Allah moy gay yalla gindi fa bi hudahum ci seen njub kesse kesse kesse kesse iqtadi nang ko roy okay wa motax ay bi ludul ben du ñaar ci ay borom xam xam rahmatullah alayhim tek fa lo nañ ci ngir wone ni yenen ci yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom mo gënu mag ci mbolam yenen ci ndax li nga xamantene ni mom la lim ci yenen ci ñi ñepp ak liñu boole ci ay xewal liñu boole ci ay jikko yu rafet ñom ñepp yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam sa borom subhanahu wa ta'ala ne ko roy ko yalla yalla ne roy ko roy leen manam royal kenn ku ne ci ñi jëlal leppum ci ñu bop té fu su yaronte bi sallallahu alayhi wasallam manam comme yaronte la manam c'est impossible yalla wax ko ne ko defal nangam té du ko def lolu dafa impossible ginnaw bi lolu amna nak kon ce qui veut dire que ni mbolem lu ñi mësa am yaronte bi dajale nako salawatu rabbi wa salamu alayhi wa barakatuh wa lolou ben la bi ci dess nak mom moy roy giñ len wara roy ah ngir meuna teggu ci yoon bu jubbi bax ihdinas siratal mustaqim dako manam le fait que siratal ladina anta alayhim mom lañu ñaan moy ñun dañ len wara roy moy ñun ci lañ duggalé mais kon ñun buñu top ñi dañ len di top ndax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam da len top mais dañ leen di top parce que suñu borom subhanahu wa ta'ala itam mo ñu digal ñu top leen niki nonu motax da ngay gis wax ji nga xamantene manam mom la sama borom subhanahu wa ta'ala di wax ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci ciossam da ngay gis ni lepp lu mu wax ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam nako def rek ñun ci lañ bok ndax lan ndax li sama borom subhanahu wa ta'ala wax ni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira laqad wallahi ginnani deug deug nek na kana nek na fi rasulillahi ti yenen ti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kesse uswatun hasanatun ak royu kay bu rafet liman ñeul kep ko xamne yarju mi ngi yaakara Allah yu manam dajak bur yalla wal yawmal akhir ak bis bu mujju ba wa dhakara Allah tu mu tuddu yalla di fatlik yalla katira lu bari kepp ko xamne melna non mom yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam day jël def ko sul modelam te kepp ku def yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam modelam xamne dina def borom yenenti alayhi wasallam sen modak te ñooñu manam ñooñu lañuy ñaan manam ci li nga xamne moy li ëpp ci firi kat alquran yi comme aya biñ wax sa moy te mu tuddu yenenti siddiqina shuhada yi ak salihina yi aya bobu ci nek sourate nisa yi motax ba tax sax imam al-qurtubi rahimahullah indi luddul bi waaw bi rek la indi firi ba fara dal ni jaru ñuy guddal ci li parce que bi rek mo ragne ko d'accord waaw li rek mo ragne ko pour wax ne wala waaw non dede pour wax ne yoon ne surat tal ladina anam talib ni yalla xewale ñi la d'accord waaw ni yalla xewale ñi la moy comme niko ay bi leralé waaw motax manam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme dañ ko wara roy motax alquran manam mom la alquran di wax ne nañ ko manam comme buñ ko royé dañu royale yenen yalla mu sallatu wassalam parce que ñom mom da len wara roy bokku na ci li wone lol tamit moy leele xolal lisan borom subhanahu wa ta'ala manam bu waxe ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam manam bu waxe ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñepp la waxale wa ñepp la waxale ci xet bi ndax bokku na ci likoy wone bimu nan fa aqim wajhaka lid-din hanifan fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqi Allah zalika ad-dinu qayyim walakin akthara an-nas la ya'lamuna munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikeen dega wa muna fa aqim nga taxawal ha wajhaka sahar kanam gi li diini ñeel diine ji hanifan nga jengu nga juk xot wolif bepp yoon bu jeng manam bu top leneen lu deug topal yoon bu jubbi taxawal djublu ci borom subhanahu wa ta'ala yalla ne fitratullah lol moy fitra bi yalla manam moy ni yalla binde nit ni allati bi nga xamna fatarna salaha non la len binde naturellement non lañ wara mel dañu wara juk mo ra naturellement nit ñi dañuy xam lu bax ak lu bon naturellement bo tege fi ñaari nit kenn ki défendre deug ki ci dess di défendre ay tiaxam legui naturellement rek ku fitra bi yaqul rek day daal xamne ki moy ki ki bi wax moy deug naturellement jarul sax démonstration bu yag wa légi nak après mu dess est ce que dina ko nangou wala duko nangou pour ay yenen intérêt wala ndax dafa ragal ké wala dafa gëna jeng ké wala day bañ ko méré wala yenen ak yenen mais naturellement rek deug mom yalla lool la def ci xolou nit ñi de telle sorte que fuñ ko déggé rek dañ koy daari xamé ak tiaxan bi wa bu ñu amé ñaari possibilité mom ba commencé am choix légi ñu xamé lan moy deug ak luul deug li ñu wara top ak li ñu wara top wa sama borom subhanahu wa ta'ala ne la tabdila deet soppeku li xalk la ñeul mindeef minduk yalla gi wala bok ci benen firin la tabdila bu len soppi li xalk la minduk yalla bi yalla limu binde ci nit ñi han ne len ni ngeen wara mel tegg len ci yoon wu baax ak yoon wu jubbi waruñu ko soppi en aucun cas waruñu def dara ba tax lolu di soppeku sa borom subhanahu wa ta'ala ne zalika gis nga lolu ma len wax ad-dinul qayyim moy dine gu djubgi te xolatu sortu bayina waxon na ne lan moy dinul qayyim moy jaamu yalla te selal ko jaamu gi han ay mukhlisina lahu din hunafa jeng wol han mom la wax fi batay han manam djub xot wol bepp yoon bu jeng way qimus salatu ni taxawul julu wa zakata ñu joxe azaka mu ne lool moy dinu qayyim comme fi ni nga xam non la ko wax moy yoon wu jubbi wa walakin waya nak aksara nasi lu upp ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu motax bu leen tok xolal ki pourtant legi fi nak li tax ñu indi aya bi moy dañu yent ci sa fa aqim wajhaka taxawalal sa jëm ci li diini hein ñeel diine ji sa lepp nang ko jubal ci diine ju bax ni teggul ci yoon wu bax yi ba para daan ni muni bi na manam conjuguer mbir mi au pluriel rek ci sase muni bi na ngeen way jibbalu ilahi jëm ci mom yalla yeen ñep wattaquhu te na ngeen ko ragal wa aqimus salata te na ngeen taxawal azaka ta astaghfiru na ngeen taxawal julli wala takunu minal mushrikeen te bu len bok ci way bokale yi deug kon lolu manam moy wone ni yeenentu salata sans borom subhanahu wa ta'ala bu waxe ak mom itam ñep lu ci jublu ha bu waxe mom tamit manam ñepp wala ñepp la ci djublu bokku na ci fi nga xamantene manam mom mokay gëna wané moy fim nan ya ayyuhan nabiyyu inna akhlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما من يا أيها النبي أيها النبي توب الآية بالبخ تنجي خميني سانس بوب دفو دقو كوا ما نبو يالا وحي أجيان تساء سلام أن برنسيب لا وخ wa parce que leg amna yo xamantene yenenbi sallalahu alayhi wasallam rek koy mom comme par exemple alam nashrah laka sadrak xana xaru ñu sa dëndu bi koku yenenbi bi la sallalahu alayhi wasallam mais lool moy en principe wa manam motax may wax deeng nga voilà parce que li mas'ala usuliyya la bi mas'ala usuliyya la voilà motax dama ci dugg ni par ki mais en fait c'était aussi également parce que dama gis rek askonantena ak li dal manam ne buñ waxe voilà askonantena batay ak domaine bi ak ci liñ nek ni instant bi ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam borom sa taala daliko ya ayyuhan nabi ayyuhan yenenbi sallalahu alayhi wasallam inna naka ñun kat akhlalna laka daganal nañ la azwajaka sa soxna yi allati yi nga xamne atayta allati yi nga xamne atayta jox nga lepp juuram na seen pay manam jox nga len seen tian wa ma malakat ak lepp lo xamne mom nako yaminuko sa ndeyjor manam moy sa jami mimma afa Allah alayka ci li nga xamantene mom la la yalla jox ci tolu xare yi manam moy moy ki moy ci xanima dal li ngay am ci xanima wala butin de guerre wa banati amika ak sa doomu bay tax yi moy oncle paternel wa banati amatika sa doomu bajjani wa banati khalika sa bonto doomu tante yo banati khal astaghfirullah sa doomu bijay wa banati khalati ka sa doomi tante yi allati yi nga xamne hajar nak gaday nañ ma ka and ak yow ñi ñep bo len joxe sen cyan mën gi leena tak wa mra'atan ak bepp soxna bo jigen bo xamne mu'minatan gem na yalla in wahabat ndem joxna nafsaha bopam lin nabi ñeel yenenbi sallallahu alayhi wasallam in arada bu namme annabi yu yenenbi sallallahu alayhi wasallam gis nga fi yep nabi yu lay wax an yastankihaha timu tak ko khalisatan laka voilà li yow rek ya ko jago min dunul mu'minina yeneen julit ñepp ñi gëm yalla yepp bokku ñu ci